Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 10 ο Μάιος. Καλή σχολική χρονιά πρέπει να πω κανονικά, γιατί στην ουσία τώρα ξαναξεκινάνε τα περισσότερα πιτσιρίκια, σαν να το παίρνεις το πράγμα από την αρχή. Θα τραβήξει λίγο και μέχρι τις 25 Μαρτίου, αλλά το θέμα δεν είναι η σχολική χρονιά, παιδιά. Το θέμα είναι τα εμβόλια. Ελάτε κοντά να ακούσετε την αλήθεια που σας κρύβουν. Ελάτε κοντά να σας αποκαλύψω σήμερα όσα δεν θέλουν να μάθετε. Παιδιά, τα εμβόλια δεν είναι ούτε 5, ούτε 4, ούτε 7, ούτε 8. Παιδιά, τα εμβόλια που θα γίνουν στην Ελλάδα είναι πάνω από 800 εκατομμύρια. Όχι, τα βάζω από εδώ, τα βγάζω από εκεί. Χαμός θα γίνει, παιδιά, χαμός. Εκατομμύρια φορές κι αν προσπαθήσεις, αυτό που ζήσαμε δεν θα το ξαναζήσεις. Βγήκε ο Πιερακάκης την Παρασκευή, από εκεί ξεκίνησε, παιδιά, το όλο πράγμα, από την Παρασκευή ακόμα, ναι, βγήκε ο Πιερακάκης και είπε: έχουν φτάσει τα 4 εκατομμύρια οι εμβολιασμοί, και μετά είχε ένα «ή», όσοι έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό. Εγώ λέω, ρε μπαγάσα, γιατί δεν βάζεις και αυτούς που το σκέφτονται, γιατί δεν βάζεις και τους άλλους που κάνουν εμβόλιο στα παιδιά, για την Ιλαρά, για τη Μηνυγκίτιδα, γιατί δεν βάζεις και όσους λένε τη λέξη εμβόλιο, γιατί και αυτοί έχουν αρχίσει ένα, και μόνο που το συζητάς, ε. Νύχτα προχωράει κάτι στο όλο σκηνικό, απόψε δεν κολλάει. Πες τα ρε Ανούλα και εσύ, πες τα ρε Ανούλα, κάτι στο όλο σκηνικό, παιδιά, δεν κολλάει εδώ με όλη αυτή την κατάσταση. Είχαμε και μία διένεξη το Σάββατο το πρωί με τον κύριο Πέτσα. Δεν σας βάζω το ηχητικό να το ακούσετε. Άμα θέλετε θα το βρείτε και στο πίσωσελίδες.gr και στο site το δικό μου. Να, γι' αυτό το θέμα. Πώς είναι οι εμβολιασμοί? Βρε 5,5 εκατομμύρια. Βρε δεν είναι. Βρε όχι, είναι 5,5 εκατομμύρια. Τι δεν θέλεις τώρα. Άστα εκεί στον αυτιά το πρωί στο Sky. Ναι, κάνω και τέτοια. Αυτό που ζήσαμε δεν θα το ξαναζήσεις. Εκατομμύρια φορές κι αν προσπαθήσεις, όπως μ' αγάπησες δεν θα ξαναγαπήσεις. Εκατομμύρια, παιδιά. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Ελάτε να τα πάρουμε από την αρχή, να μην χάσουμε τα λογικά μας. Τουλάχιστον να μην χάσουμε τα λογικά μας. Δηλαδή, μπορεί να είναι το σύμπαν να συνωμοτεί για να σε κοροϊδέψει, για να σε βάλει από κάτω, που να πάρει ευχή τα ελάχιστα, τα στοιχειώδη μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο. Είναι χρήσιμα. Και μου το έλεγε ο δάσκαλος τότε. Εγώ δεν ήμουν, ξέρετε, πολύ πιο πολύ στα θεωρητικά, στην έκθεση, αυτά εκεί μπλα μπλα. Τώρα τα μαθηματικά, φυσικοχημίες και τέτοια δεν, και μου έλεγε θα σου χρειαστούν, ναι, και να τα τώρα. Και να τα τώρα να έχεις απέναντί σου τον Πέτσα και τον Πιερακάκη και να θυμάσαι τον Αδαμάκο, καλή του ώρα ο δάσκαλος, παιδιά, στο γυμνάσιο, ο Παναγιώτης Αδαμάκος. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος ακόμα. Καλή του ώρα, θα σου χρειαστούν, Διονέλη μου, λέγε, και να τα τώρα που τα βλέπω μπροστά μου. Και έρχεται εδώ τώρα να σε κοροϊδέψει και να σου πει ότι άμα βάλεις αυτούς που έχουν εμβολιαστεί με μία δόση και αυτούς που έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις, θα φτάσουμε τα 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Ρε κουμπάρε, αυτοί που έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις δεν είναι σε αυτούς που έχουν κάνει και την πρώτη? Γιατί μου τους προσθέτεις? Έλα τώρα, μωρέ, κάθε. Όχι, 5,5 εκατομμύρια. Βρε, δεν είναι 5,5. Όχι, 5,5 είναι, θα βγουν. Και άμα βάλεις και αυτούς που έχουν κλείσει ραντεβού, και ας είναι το ραντεβού τον Αύγουστο, μέχρι τέλος Μαΐου θα είναι 80 τα εκατομμύρια. Και άμα βάλεις και αυτούς που το σκέφτονται να εμβολιαστούν, όχι. Το θέμα είναι ότι τώρα εμείς ελευθερωνόμαστε Και εσύ κάθεσαι τώρα και μιζεριάζεις και μετράς, κουταλομετράς τα εκατομμύρια των εμβολιασμών επειδή δεν βγαίνουν και δεν βλέπεις το πολύ θετικό κλίμα εδώ ότι ανοίγουν τα πάντα, παιδιά, η εστίαση, ο τουρισμός, τα SMS καταργούνται, οι περιφερειακές μετακινήσεις είναι ελεύθερες, το ωράριο το βράδυ πάει στις 12 και θα πάει και ακόμα περισσότερο. Μόνο τις μάσκες δεν έχουμε βγάλει. Και τις μάμορα και τις μάσκες θα τις βγάλουμε. Freedom, freedom παιδιά, ελευθερία. Εσύ προσπαθείς να τα βάλεις κάτω και να απαντήσεις. Και όσο προσπαθείς να απαντήσεις, ξέρετε, η εύκολη καραμέλα, γιατί έτσι έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα, τελικά έτσι την κάνουμε τη συζήτηση, πολύ γρήγορα φτάνει εκεί και έφτασε και στη συζήτηση που σας περιγράφω με τον Μπέτσα πολύ γρήγορα εκεί, διότι στο τέλος σου λέει κάνεις μικροπολιτική. Κάνεις, τι αν του λες, εγώ είμαι δημοσιογράφος, αυτό, τέλος πάντων, δεν θα μπω στον πειρασμό, δεν θα σας το βάλω το ηχητικό να το ακούσετε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί, ρε παιδί μου, αυτή η κουβέντα από ένα σημείο και μετά απευθύνεται σε ανόητους, νομίζω. Στο τέλος σου λέει, τι θέλεις να μην έρθουν οι τουρίστες. Και εκεί νομίζει τώρα ότι σε έχει, καταλαβες. Σε έχει ρε παιδί μου, σου λέει, και όχι, δεν λέω μόνο για τον Μπέτσα, συνολικά στην κουβέντα αυτή και η κυρία Πελώνη. Έβγαλε η Αυγή ένα άρθρο για το πώς είναι πραγματικά οι εμβολιασμοί και λέει χαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα έρθουν οι τουρίστες ή που θέλει να μην έρθουν για να δει την κρίση ως ευκαιρία για να... Και στην ουσία σου απάντα, είπε ο Κόκαλης, ο ευρωβουλευτής, ότι είναι μάλλον ανόητο να λέμε στους τουρίστες ελάτε όλα είναι καλά. Να ποιος δεν θέλει να έρθει ο τουρίστας και να υπονόμευση και να ο εσωτερικός εχθρός και η πέμπτη φάλαγγα που θέλει να μας αυτό να καταστρέψει τη χώρα. Λοιπόν να σας πω κάτι loud and clear, επειδή εγώ δεν είμαι ούτε Κόκαλης ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε περιμένω να με ψηφίσει κανείς. Τα έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Loud and clear, όχι, όχι. Δεν πρέπει να έρθουν οι τουρίστες, τουλάχιστον όχι τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ βιαστικό και πρόημο και ανασφαλές το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου, που δεν είναι 15 γιατί ήδη από τις 13, από την 5η που μας έρχεται, ανοίγουν οι πτήσεις. Και μην με ξαναψηφίσετε ποτέ ή μην με ξανακούσετε, αλλά εγώ θα το λέω και αμαρτία δεν έχω. Σας έλεγα για αυτά τα δημιουργικά μαθηματικά της κυβέρνησης. Λοιπόν, μέχρι χθες 3.647.689 οι εμβολιασμοί. Από αυτούς τους εμβολιασμούς, σε αυτούς μάλλον προσθέτουν, για να πεις ότι είμαστε στα 3.600. Εσύ νομίζεις, ακούς 3.600 οι εμβολιασμοί και λες, ρε παιδί μου, 3.600.000 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί στη χώρα. Λοιπόν, δεν είναι τόσοι. Τι να κάνουμε τώρα, όπως και να το φέρεις από εδώ από εκεί, δεν θα μας κάψετε το μυαλό εσείς. Διότι σε αυτό το 3.600, να μην σας λέω τώρα όλα τα ψηλά, το 2.400 είναι αυτοί που έχουν κάνει πρώτη δόση, δηλαδή ναι, 2.450.000 έχουν κάνει την πρώτη δόση Και από αυτά τα 2.450.000, το 1.197.000 έχει κάνει και τη δεύτερη δόση. Πόσοι άνθρωποι είναι που έχουν εμβολιαστεί που να πάρει ευχή, να μην, γιατί στο τέλος θα βρήσεις. Πόσοι άνθρωποι είναι που έχουν εμβολιαστεί. Πάμε εγώ και εσύ και εμβολιαζόμαστε. Και μετά πας εσύ και εμβολιάζεσαι δεύτερη φορά. Πόσοι έχουμε εμβολιαστεί. Εγώ και εσύ μία φορά, δύο. Και μετά εσύ που πήγες και εμβολιάστηκες, τρεις. Άρα είμαστε τρεις άνθρωποι εγώ και εσύ. Τόσο απλά. Πώς έλεγε ο Βέγκος εκείνη την ταινία, λέει δώσ' μου δέκα... Δώσ' μου, τι ήταν, ένα, δύο χιλιάρικα, δεν έχω το ένα, τα δύο πάρε το ένα. Του δίνε το ένα, λέει εντάξει, μου χρωστάς ένα. Τι, ένα σου χρωστάω, ένα μου χρωστάς αφού δύο σου ζήτησα. Άρα πάτσι, δεν έχουμε τίποτα. Εντάξει, οκ, όλα καλά. 10 μείον 5 μείον 5 6 δια 2 συν 8 20 φορές το 15 11 και 7 18 σύνολο 16 πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5 6 δια 2 συν 8 20 φορές το 15 11 και 7 18 σύνολο 16 μάλλον είναι 16. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5 6 δια 2 συν 8 20 φορές το 15. Ακόμα και ο Πιερακάκης, που, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν θέλω να είμαι αρνητικός, είναι ένας από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους σε αυτή την κυβέρνηση, τουλάχιστον η δουλειά που κάνει το να εξυγχρονίσεις. Εντάξει, το έχω μερικές φορές έχω πει κακά πράγματα, δηλαδή ότι αυτό το gov.gr είναι διαπάσανόσο.gov.gr, είναι εμβόλιο gov, self-test gov, τάδε gov, δίνα gov, εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια λειτουργία, μια χρηστική λειτουργία που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Όχι, να τα λέμε όλα. Και ο Πιερακάκης είναι από τους ανθρώπους που το έχουν τρέξει αυτό και το έχει τρέξει σοβαρά. Και οφείλω να του το αναγνωρίσω. Θα μου πεις, εσένα περιμένει να του το αναγνωρίσεις. Όχι. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει δουλέψει, έχει κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την κυβέρνηση. Τώρα μου το χάλασε την Παρασκευή. Διότι βγήκε αυτό που σας έλεγα, θα το διαβάσω ακριβώς για να ξέρετε, γιατί. Έγινε καλά, το τι έγινε μετά έγινε πανηγύρι με τη δήλωση αυτή του Πιερακάκη. Συνολικά περισσότερα από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί ή έχουν προγραμματίσει τα ραντεβού τους. Εμβολιαζόμαστε, ενισχύουμε το τείχος προστασίας απέναντι στον κορονοϊό, ελευθερία, freedom. Υπάρχει λάθος, κάπου την έχουμε πατήσει κι δυο. Και φυσικά όταν ο Πιερακάκης βγήκε και είπε συνολικά περισσότερα από 4 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί ή έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, καταλαβαίνετε ότι ήταν βούτυρο στο ψωμί της δημοσιογραφίας αυτής του είδους του πρώτου θέματος και να μην λέω τώρα άλλα μέσα, διότι ο τίτλος ήταν «Πιερακάκης έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων εμβολιασμών η Ελλάδα». Το ακούσατε? Δηλαδή είπε ο άλλος ότι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί μαζί με αυτούς που κλείσαν ραντεβού είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και ο τίτλος είναι «Έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων εμβολιασμών η Ελλάδα». Και εσύ καταλαβαίνεις ότι εμβολιάστηκαν 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Και έτσι θα πάμε με την προπαγάνδα, με αυτού του είδους την προπαγάνδα θα πάμε. Τι να σας πω ρε παιδιά, και από κάτω η είδηση το έλεγε, δηλαδή αυτός και είναι ακόμα αναρτημένο. Μπείτε να δείτε πρώτο θέμα. Ανάρτηση στο Twitter με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 4 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Έτσι ξεκινάει το κείμενο. Μα δεν είπε ούτε καν ο άνθρωπος. Θα μου πεις φταίει μόνο το πρώτο θέμα, φταίει μόνο η δημοσιογραφία αυτού του είδους. Shuffle. και άλλα millions εδώ. Οι O'Reilly's and the Buddy Hats είναι το συγκρότημα που ακούμε. Λοιπόν, θα μας τρελάνουν με τα εκατομμύρια. Γι' αυτό σας λέω, στην τρέλα πουλάτε τρέλα κι εσείς. Ούτε 4, ούτε 5, ούτε 6, παιδιά, είναι 800 εκατομμύρια. Στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, 800 εκατομμύρια εμβόλια θα γίνουν τελικά. Να το λέτε κι εσείς εκεί έξω. Και να μην αφήνετε να σας κρύβουν την αλήθεια. Πάνω από 800 θα λέτε. Και τα 800 λίγα είναι, τα εκατομμύρια. Everyone has got his price. I know someone who fairly looks like me. Το τραγικό όμως ξέρετε ποιο είναι. Άντε ρε παιδί μου, να κάνεις και την πλάκα σου, να βάλεις και τα εκατομμύρια της Βύση, να κάνεις έτσι λίγο να παίξεις, να το κοροϊδέψεις. Το τραγικό είναι ότι τελικά αφορά τη ζωή σου. Ότι τελικά είναι το μέλλον εδώ για το πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα. Ειδικά για όσους ζουν σε τουριστικές περιοχές. Θα μου πεις πάλι τα έχεις βάλει με τον τουρισμό. Μα ο τουρισμός είναι αυτός που καθοδηγεί τα πάντα. Γιατί σου λέει δεν μπορεί να έρχεται ο τουρίστας και να μην μπορεί να πάει να ψωνίσει και να πρέπει να στείλει μήνυμα SMS θέλω να κλείσω ραντεβού στο τάδε μαγαζί για να μπω μέσα και δεν μπορεί να τα κάνει ο τουρίστας αυτά. Άρα αφού δεν μπορεί να τα κάνει, βουρ, καταργείται το SMS για τα μαγαζιά. Μετά σου λέει τώρα για να βγει ο τουρίστας βόλτα θα πρέπει να στείλει SMS στο χαρδαλιά 6 μετακίνηση με τέκνα που στέλνω εγώ για να πάμε βόλτα. Όχι, αφού δεν μπορεί να στείλει ο τουρίστας, μη στέλνεις ούτε εσύ. Άστο, πάει και αυτό στον κουβά. Και τέλος πάντων, με το καλό να πάνε στον κουβά όλα τα πράγματα, να τελειώσουμε όλα τα μέτρα, να φύγουν. Freedom, ρε παιδί μου, freedom. Είναι η φάση της χώρας για τέτοιο freedom. Έλα που δεν είναι, έλα που δεν είναι. Και τη μία ανοίγεις και λες, άντε ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Την άλλη στην Κάλυμνο, ας πούμε, που πάνε τα. Η Κάλυμνος δεν έχει τουρίστες, δεν θα πάνε τουρίστες. Ένας που έχει πάει τώρα και έχει βγάλει εισιτήριο, ξέρω εγώ, να πάει στην Κάλυμνο. Το αποκλείεται. Η Κάλυμνος λέει σε βαθύ κόκκινο, διότι έχουν φτάσει στο Θεό τα κρούσματα. Έτσι θα το πάμε. Και ό,τι κλείνει, μετά θα κλείσει Νάξος. Μετά θα κλείσει αυτό, μετά θα κλείσει Κρήτη, μετά θα κλείσει Ρόδος. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Μήπως ήταν πιο λογικό να έχεις κρατήσει με ένα πολύ σκληρό lockdown τα πράγματα κάτω όπως έκανε η Πορτογαλία? Μήπως θα ήταν πολύ καλό, αφού είσαι τόσο κοντά στο τείχος ανοσίας και αφού από εδώ και πέρα έχεις πια 100.000 εμβολιασμούς τη μέρα, αυτό δεν αμφισβητείται. Όταν λέμε 100.000 εμβολιασμούς τη μέρα εννοούμε τσιμπήματα. Κάποιοι κάνουν πρώτη, κάποιοι κάνουν δεύτερη. Δεν σημαίνει 100.000 καινούργιοι άνθρωποι που προστίθενται, καινούργιος αριθμός ανθρώπων, Ελλήνων που προστίθενται στη λίστα, 100.000 τσιμπήματα, να τα λέμε έτσι τσιμπήματα, για να μπορέσουμε λιγάκι να συνεννοηθούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό φεύγει για την Ξάνθη, για τη φίλη τη Χαρά που μου γράφει ότι άκουγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγες, μα πώς είναι δυνατόν, αυτή είναι εδώ την ίδια ερώτηση, πώς είναι δυνατόν να ανοίγουν τα πάντα για τον τουρισμό την ώρα που τα νούμερα είναι 3 χειρότερα από τότε που μπήκαμε στο lockdown. Και λέει η απάντηση είναι αυτή εδώ. Money makes the world go round. If you haven't any coal in the stove and you're freezing in the winter and you curse to the wind and the pit, when you haven't any shoes on your feet and your coat's thin as paper and you look 30 pounds on the way, when you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes around, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Yeah, hunger. See how love flies out the door. For money makes the world go round, go round, go round, go round. Money makes the go round. That clinking, clanking sound of money, money, money, money, money, money, money, money. Get it, get it, get it, money, money, money, money, money. But I get the buckle about that clinking, clanking, clanking sound. So that makes the world go round. Σιγά σιγά, λεφτά, λεφτά, money, money makes the world go round. Λοιπόν, πόσοι θα είναι οι εμβολιασμένοι Ελάτε να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Δεν ξέρω πόσο. Ελπίζουν ίσως ότι θα κουραστούμε. Ελπίζουν ίσως ότι έλα μωρέ, πες εσύ 5,5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί μέχρι 31 Μαΐου. Φούλα νοσία, λένε οι τίτλοι, μέχρι τις 31 Μαΐου, συγγνώμη, 15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός, μέχρι τις 31 Μαΐου θα έχουμε κάνει, λέει, 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Φούλα νοσία. Τι φούλα νοσία ρε μπαγάσα, έλα εδώ να τα βάλουμε κάτω, ξανά, όχι, η υπομονή πρέπει να είναι γαϊδουρινή σε αυτή την περίπτωση. Καταρχάς να πάρουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Γιατρός δεν είμαι, αλλά που να πάρει ευχή όλοι έχουμε γίνει και λίγο γιατροί. Διαβάζεις, θέλεις 60 με 70% το αμφισβητεί αυτό κανείς. 60 με 70% του πληθυσμού να είναι εμβολιασμένο για να πεις ότι έχω χτίσει ένα επαρκές τείχος ανοσίας που μπορεί πια ρε παιδί μου να σε βγάλει σε ένα ξέφωτο και να πεις ότι σιγά σιγά τελειώνω και είμαι πιο ασφαλής. 60 με 70%. Πάμε τώρα να δούμε τα νούμερα τα πραγματικά. Σας είπα, σήμερα εμβολιασμένοι με μία δόση μόνο 2.450, 2,5 εκατομμύρια περίπου. Στις 31 Μαΐου, με τον υπολογισμό αυτό των 100.000 τη μέρα, θα είμαστε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, συν 1 εκατομμύριο για πρώτη δόση μιλώ. Και σε ό,τι αφορά τη δεύτερη δόση, το αντίστοιχο νούμερο είναι από αυτούς τους 2,5 εκατομμύρια που έχουν κάνει την πρώτη δόση, από αυτούς που έχουν κάνει την πρώτη δόση, δεν κάνεις τη δεύτερη χωρίς να έχεις κάνει την πρώτη, από αυτούς τους 2,5 εκατομμύρια, το 1.197, ένα και κάτι δηλαδή, έχει κάνει και τη δεύτερη, σήμερα που μιλάμε. Στις 31 Μαΐου το 1.197 θα έχει γίνει 1.940 περίπου. Άντε εγώ σου λέω 2, χοντρά. Πόσο ποσοστό του πληθυσμού είναι αυτό, πόσο τείχος ανοσίας έχεις φτιάξει με αυτά τα νούμερα, έτσι όπως τα προβλέπουν αυτοί δηλαδή. Το 3,5 που σας είπα για πρώτη δόση και το 1,940 για δεύτερη δόση, χοντρά κάνουν περίπου το 5,5. Έτσι, αυτό είναι το 5,5 εκατομμύρια δόσεις που λένε. Το 3,5 λοιπόν με μία δόση είναι το 33% του πληθυσμού. Πολύ μακριά από την ανοσία του 60-70%. 3,5 στα 10 εκατομμύρια. Το δε 1,940 κάτω από 2 εκατομμύρια που θα έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις στις 31 Μαΐου είναι μόλις το 18% του πληθυσμού, επίσης απείρως μακριά από το 60 με 70% για να χτίσεις τείχος ανοσίας. Αλλά εσείς μην τα ακούτε αυτά. Εσείς θα ακούσετε τον τίτλο που λέει «Φουλ για ανοσία, παιδί μου, 5,5 εκατομμύρια» και νομίζεις ότι έχουν εμβολιαστεί οι μισοί Έλληνες ή θα έχουν εμβολιαστεί οι μισοί Έλληνες στις 31 Μαΐου. Διότι το 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί στο μεταφράζει με 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και λες, να ρε, εσύ, μισοί εμβολιαστήκαν, άντε και οι άλλοι μισοί. Έλα που δεν είναι τόσοι, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει μια παλιά ελληνική ταινία από τις πολύ πολύ παλιές, εκεί που μοιράζουν τα κατσίκια, 49 κατσίκια σε 7 αδερφές και δεν βγαίνουνε. Και λέει το τραγούδι, δεν βγαίνουνε. Thank you. Πάμε σε διάλειμμα μικρό και μετά έχω να σας πω νέα μαντάτα άσχημα για AstraZeneca. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής, Δευτέρα και 10 ο Μάιος. Στη σημερινή εκπομπή προσπαθούμε να ανακαλύψουμε με ποιο τρόπο, να πάμε με τα νερά τους λίγο, με ποιο τρόπο το 18% των διπλά εμβολιασμένων που θα έχουμε φτάσει, όχι σήμερα, στις 31 Μαΐου, το 18% αυτό και το 33% των μονά εμβολιασμένων, με μία δόση δηλαδή, πώς αυτό συνεπάγεται ανοσία και πώς η δημιουργική λογιστική των εμβολίων για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει αυτά τα Greek statistics στα οποία είμαστε μανούλες, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιοδήποτε χρώμα κυβερνητικών στελεχών στο μαξί μου. Μόνο που ξέρετε, οι ξένοι δεν τρώνε και τόσο κουτόχορτο. Έχουν κατέβει και αυτοί από τα δέντρα που να πάρει ευχή. Δεν τρώνε ακόμα βελανίδια. Και ψηλιαστήκανε τη δουλειά. Η Βρετανία, λέει, στις πορτοκαλί χώρες την έβαλε την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι άμα έρθει ο Βρετανός στην Ελλάδα, μετά για να γυρίσει πρέπει να μείνει 10 μέρες καραντίνα μέσα στο σπίτι του. Και άρα πρέπει να υπολογίσει και άλλες 10 μέρες στην άδεια. Κρίμα. Δεν τους κοροϊδέψαμε αυτούς. Εσύ θα μου πεις τώρα, χαίρεσαι που θα ζοριστούν οι Βρετανοί να έρθουνε? Καθόλου δεν χαίρομαι, θυμώνω. Θυμώνω γιατί εμένα με κοροϊδεύεις και γιατί η κοροϊδία δυστυχώς πιάνει. Στο επόμενο, το βρήκα αυτό που σας έλεγα πριν με τα 49 κατσίκια. Είναι μια παλιά ταινία του 1964, παρακαλώ. Σενάριο και σκηνοθεσία Χρήστος Αποστόλου, έπαιζαν ο Αυλονίτης, η Βασιλιάδου, ο Νίκος Ρίζος κλπ. Προσπαθούν οι 7 κόρες να μοιράσουν 49 κατσίκια της κληρονομιάς του πατέρα. Οι συμβολισμοί με τη μοιρασιά του σχεδίου Marshall που είχε προηγηθεί καμιά δεκαετία νωρίτερα και ακόμα μοιράζονταν τα λεφτά, προφανώς ήταν σαφής τότε, έστω και αν δεν αναφέρονταν πουθενά. Η πλάκα είναι ότι στο σενάριο υπάρχει ένα φοβερό έβριμα για το πώς γίνεται η διαίρεση, η επαλήθευση με τον πολλαπλασιασμό και η πρόσθεση, το οποίο πραγματικά έβγαζε τελικά ότι κάθε μια από τα 49 έπρεπε να πάρει 16. Ακούστε εδώ λίγο, μοιάζει πάρα πολύ με το πώς καταφέρνεις να έχεις 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς και τελικά οι εμβολιασμένοι να είναι πολύ λιγότεροι και να μην βγαίνουν. 4 λεπτάκια περίπου το απόσπασμα που ακολουθεί. Άντε βρε κορίτσι, άδικα μαλώνετε. Να σας πω εγώ πόσα κατσίκια θα πάρει κάθε μια μας. Πόσα! Θα πάρουμε από 8. Από 10 και βάζουμε και στοίχημα. Και άμα θέλετε πάμε στο Ναγισή λαό μου που είναι και δάσκαλος να μας πει ποιο είναι το σωστό. Να πάμε στο δάσκαλο! Να πάμε στο δάσκαλο! Δεν βγαίνουνε! Δεν βγαίνουνε! Δεν βγαίνουνε! Μη φωνάζε το λες μαζί! Μη φωνάζε το λες μαζί! Το πρόβλημα είναι απλό. Καλούμεθα να μοιράσουμε 49 κατσίκια ή 7 ίσα μέρη. Έτσι! Ναι! Επομένως, καλούμεθα να κάνουμε την πράξη της διαίρεσης. 49 διά του 7. Το 7 εις το 9, 1. 1 ή 7, 7 από 9, 2 κατεβάζουμε και το 4. Το 7 εις το 42, 6. 6, 7, 42 από 42, 0. Άρα, αναλογούν στην καθεμιά σας από 16 κατσίκια. 16 κατσίκια. Μάλιστα. 16 κατσίκια. Σαν να μην βγαίνουνε. Ωρε καλά σας λέω εγώ ότι θα πάρουμε από 13. Τι χωρίς κάτω βρε εσείς. Ελάτε μαζί μου. Μας μπέρεψε περισσότερο η Ρακλέα μου. Μάλιστα. Έκανε τη διαίρεση που λένε, ναι, και έβγαλε θα πάρει κάθε μια μας από 16 κατσίκια. Και εσείς γιατί δεν τα παίρνετε. Δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνουνε. Σιωπή, μην οχλάγω κάτι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα κάνουμε τη λεγόμενη επαλήθευση. Εσείς βέβαια δεν έχετε ιδέα από αυτά τα πράγματα. Εγώ που έχω σπουδάσει. Έχουμε και λέμε λοιπόν. 16 με το 7. Θα το πολλαπλασιάσουμε. Έχουμε. 16 με το 7. 6, 7, 42. Λοιπόν, γράφουμε το 4 και κρατάμε το 2. Οπότε, 2 οι κρατούμενοι. 1 ή 7 ή 7 και 2 οι κρατούμενοι 9. Είχαμε και το 4 από πριν 49. Όπως βλέπετε είχε δίκιο ο δάσκαλος. Θα πάρετε από 16 η κάθε μία. Ναι, αλλά δεν βγαίνουν. Λιούπι, βγαίνουν, δεν βγαίνουν, θα τα πάρετε. Και να μην απειθαρχείτε μπροστά στα σαργάς. Πηγαίνετε, μην με κρυβρίζετε τώρα που τρώω. Άντε, τα πάρετε. Βρε πάνω θεμά σας, κοντζά μου χαϊδάρες. Δεν μπορείτε να μοιράσετε 49 κατσίκες. Τους σας ξεροκέφαλες. Τις μοιράσαμε, Θύμιο. Τις μοιράσαμε, Θύμιο μου. Τις μοιράσαμε και βγήκαν πως θα πάρουμε από 16. Αλλά δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε. Σταθείτε, μωρέ, για σταθείτε. Θα κάνουμε γυναικείο λογαριασμό. Αυτά τα άλλα μαθηματικά δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Ρε, Παναγή, φέρε ένα τεμπεσίρι. Τι όξα, μην το χάζει, δεν έχουμε άλλο. Σιγά, μπες σόξο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είπανε πως θα πάρετε η καθεμιά σας από 16. Ναι. Έτσι είναι. Ναι, καλέ, αλλά δεν βγαίνουνε. Ή βγαίνουνε, δεν βγαίνουνε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 7 το 16. Και ας σουμάρω. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49. Όπερ, έδι και βήξε. Δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε. Πατέρα μη κληρώνα μια μας έκανε τρανή ζημιά. Μετράμε μια, μετράμε δυο, δεν βρίσκει άκρη το χωριό. Έτσι που λέτε, στην ταινία ήταν όλοι τους κορόιδα. Επίσης το γεγονός ότι ο δάσκαλος και ο νοματάρχης είναι αυτοί που κάνουν τις πράξεις χάλια. Επίσης έχει ένα μηνυματάκι όπως καταλαβαίνετε. Ο τελευταίος, γιατί αλλιώς είναι να το βλέπεις και αλλιώς είναι να το ακούς μόνο, ο τελευταίος που λέει θα τα κάνουμε με γυναικείο λογαριασμό, τα γράφει όλα 16-7 φορές. 16-16-16-16-16. Προσθέτει τα εξάρια και βγαίνουν 42 και μετά προσθέτει τις μονάδες και λέει 43-44-49. Φοβερό έβριμα, κάπως έτσι τα υπολογίζουν και με τα εμβόλια, να ξέρετε. Να πει ότι από πότε είχαμε εμείς το know-how των Greek Statistics να τα μαγειρέψουμε από εδώ, να τα κάνουμε από εκεί, και τελικά με 49 κατσίκια οι 7 αδερφές να παίρνουν 16 η καθεμιά. Μια χαρά σας λέω, μια χαρά σας λέω, το έχουμε ως know-how στο αίμα μας ως λαός. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι πες 5,5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια στις 31 Μαΐου. Ο Κοσμάκης έχει καταλάβει ότι οι μισοί Έλληνες θα έχουν εμβολιαστεί στις 31 Μαΐου, ό,τι και να λέμε τώρα εδώ εγώ και εσείς, και ό,τι αγώνα και να κάνεις να πεις ότι δεν βγαίνουν τα ρημάδια. Κι όμως παιδιά, η προπαγάνδα είναι μια τεράστια ανακάλυψη. Ελάτε να σας πάω λίγο και στο AstraZeneca, το οποίο θυμάστε ότι είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν όταν είπε ο Τσίπρας ότι ξεστοκάρουμε. Σας έλεγα και εγώ πριν το Πάσχα ότι όντως ξεστοκάρουμε, και ας ντρέπεται μετά να το ξαναπεί ο Τσίπρας, διότι είχε ένα πολιτικό κόστος και έπεσε πολύ ξύλο πολιτικό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ελάτε τώρα να δείτε τι λέει ο Μακρόν, παιδιά. Όπως ίσως τα έχετε ακούσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο με την AstraZeneca και να μην ξαναπάρουμε εμβόλια τέτοια, και από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson και όλα τα άλλα, ενδεχομένως και το ρωσικό, το Sputnik, σιγά σιγά να μπει από Γερμανία πλευρά. Και βγαίνει που λέτε χθες το βράδυ, παιδιά, ο Μακρόν στην Γαλλία και λέει: χαιρετίζω την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην παραγγείλει νέα εμβόλια για μελλοντικές παραγγελίες, προκειμένου, λέει, να ανταποκριθούμε σε παραλλαγές του κορονοϊού. Βλέπουμε ότι άλλα εμβόλια είναι πλέον πιο αποτελεσματικά. Όφου το παντέρμο που λέμε και εδώ στην Κρήτη, όφου όφου και ξανά όφου. Έλα να το πεις αυτό τώρα σε αυτόν που έχει κλείσει το ραντεβού με AstraZeneca, που βγαίνει ο Μακρόν, ο Μανολιό από εκεί που μας πουλάει και τα Ραφάλ, και λέει είναι άλλα πιο αποτελεσματικά από το AstraZeneca. Όφου όφου σου λέω. Ακούστε λίγο και τα νούμερα. Έχουμε αγοράσει 1.221.400 δόσεις AstraZeneca. Μέχρι τώρα από το 1.221.000 έχουμε χορηγήσει τις 547.000. Δηλαδή μας περισσεύουν γύρω στις 700.000 δόσεις AstraZeneca. Και βγαίνει το Μανολιό και λέει ότι υπάρχουν άλλα που είναι πιο αποτελεσματικά. Και εσύ, μέσα στα δημιουργικά σου μαθηματικά ως κυβέρνηση, έχεις υπολογίσει και αυτούς που έχουν κλείσει ραντεβού για το AstraZeneca, που η πρώτη δόση είναι μέσα στον Μάιο, αλλά η δεύτερη δόση είναι Ιούλιο, Αύγουστο, και τους έχεις βάλει και αυτούς εκεί που έλεγε ο Πιερακάκης πάνω από 4 εκατομμύρια, θυμάστε? Έλεγε πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το ραντεβού τους. Και τα περισσότερα από αυτά τα ραντεβού, ειδικά τα πιο μακρινά, είναι της AstraZeneca. Και τώρα βγαίνει ο άλλος και σου λέει υπάρχουν και πιο αποτελεσματικά εμβόλια. Σ' ακούω. Τι κάνεις? Εγώ φυσικά δεν θα πω ποτέ σε κανέναν μην πας να κάνεις. Ισχύει εκείνο που λένε ότι το πιο αποτελεσματικό εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο. Σε αυτό έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Έλα όμως που υπάρχουν και καλύτερα από αυτό που θα κάνεις εσύ. Και το λέει όχι κανένας τυχαίος, το λέει ο Μακρόν. Το λένε οι επιστήμονες, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Σ' ακούω τώρα τι κάνεις. Επίσης, παιδιά, τα μαθηματικά των εμβολιασμών έχουν και μερικές άλλες παραμέτρους. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Αυγή, το οποίο ήταν πάρα πολύ τεκμηριωμένο, πάρα πολύ σοβαρό. Και ήταν αυτό που δημιούργησε και την αντιπαράθεση μεταξύ της κυβερνητικής εκπροσώπου, της Αχτσιόγλου μετά από το ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς ένα μαλλιοτράβηγμα. Επικοινωνιακό εννοώ, όχι κυριολεκτικά. Όταν ψάχνεις να δεις πώς θα έχεις πάει στον εμβολιασμό, μερικοί καλοί δείκτες, εκτός από το να λες ψέματα ότι θα κάνω 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, ενώ εννοείς ότι θα κάνεις 5,5 εκατομμύρια εμβόλια, δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι και μια κρίσιμη ερώτηση το πόσους έχεις εμβολιάσει από κάθε ηλικιακή ομάδα, από αυτούς που είναι οι πιο κρίσιμες ομάδες, οι πιο επικίνδυνες ομάδες. Οι πιο ευπαθείς, για να είμαι ακριβής. Στους πολίτες λοιπόν άνω των 85 ετών έχεις εμβολιάσει μόνο το 63%. Να το ξαναπώ. Στους πολίτες άνω των 85, αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο δηλαδή, έχεις εμβολιάσει μόνο το 63%. Το 63% είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό όταν έχεις ήδη 4-5 μήνες εμβολιασμών από το τέλος Δεκέμβρη που μας ήρθαν τα πρώτα εμβόλια. Το για ποιο λόγο είναι άλλο, παπά Ευαγγέλιο, γιατί μπορεί να μην τους έχεις πείσει, γιατί μπορεί να μην μπορούν να φτάσουν οι ηλικίες αυτές μέχρι το εμβόλιο. Την ώρα που έδινες ότι για να πάει να εμβολιαστεί ο άλλος έπρεπε να κάνει ταξίδι μέχρι να ξεκινήσουν όλες οι εμβολιαστικές γραμμές. Την ώρα που δεν έχει κάποιος δυνατότητα και τώρα ξεκινά το βοήθεια στο σπίτι να φτάσει το εμβόλιο στον ηλικιωμένο και όχι ο ηλικιωμένος στο εμβόλιο, που έπρεπε να τα έχεις προβλέψει από πιο νωρίς. Αλλά για τους χιλιάδες αυτούς λόγους, τελικά το ποσοστό σου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι μόλις 63%. Επίσης στους 80-84 είναι το ίδιο, 63%. Στην ηλικιακή ομάδα 75-79 είναι στο 73%, λίγο παραπάνω, ενώ στους 70-74, πιο μικρούς, είναι μόλις στο 58%. Και αν θέλετε να κάνετε συγκρίσεις με άλλες χώρες, δείτε παραπάνω στο ρεπορτάζ, από το ίδιο ρεπορτάζ σας διαβάζω. Η Φιλανδία, για παράδειγμα, έχει εμβολιάσει σε αυτές τους 80+, στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 80, έχει εμβολιάσει το 90,9% του πληθυσμού της. Η Σουηδία το 92,7%, η Πορτογαλία το 93,6%, και ενώ εσύ έχεις από αυτές τις ηλικίες κάθε μέρα περίπου 7 νεκρούς ανά εκατομμύριο, οι χώρες που έχουν κάνει εμβολιασμό σε αυτά τα επίπεδα, στο 90, 92 και 93% των μεγάλων ηλικιών, έχουν θανάτους 0,15%. Αυτά είναι στοιχεία από το ECDC που το επικαλείται και ο Άδωνης Γεωργιάδης πολύ συχνά, εκεί που μας δείχνει πράσινους, αλλά δεν δείχνει μόνο το πράσινο, δείχνει και άλλα στοιχεία το ECDC. Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Εσύ μην τα ακούς όμως όλα αυτά, ούτε για το ποσοστό των ηλικιωμένων που δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα, ούτε για το τι πραγματικά σημαίνουν τα νούμερα των 5,5 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Εσύ να είσαι χαρούμενος, διότι ανοίγει ο τουρισμός, καταργούνται όλα τα περιοριστικά μέτρα και ξαναβγαίνουμε στην ελευθερία μας. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι βγαίνουμε με τα τριπλάσια κρούσματα, με τους τριπλάσιους θανάτους και με τους τριπλάσιους διασωληνωμένους από ό,τι όταν μπήκαμε, αλλά εσύ μην τα ακούς αυτά. On a camel fell a traveler, bend an ear toward me. Come cease all your rabble and row. All your shrill empty laughter is slicing right through me. And there's fickle so funny, no never, no how. Yet as well tell the devil his work is complete. We'll sing, share the love, but we can't share the streets. It's the kick in the arse. It's the kiss on the cheek. It's the blows and the unkind words. Ίσως υπάρχει μια λογική απορία που θα έθετε κάποιος που δεν έχει το μυαλό του να κάνει προπαγάνδα ή δεν έχει το μυαλό του, εν πάση περιπτώσει, στο να ζυγίσει περισσότερο την οικονομία από την ανθρώπινη ζωή. Αφού, ρε παιδιά, καταφέραμε έστω και κουτσά στραβά, γιατί υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εμβόλια σε μεγάλες ποσότητες, αφού καταφέραμε μετά το Γενάρη, μετά το Φλεβάρι, μετά το Μάρτι, μετά τον Απρίλιο, το Μάιο πια, να έχουμε τους εμβολιασμούς σε αυτά τα επίπεδα, γιατί 100.000 εμβολιασμοί για μια χώρα 10 εκατομμυρίων, 100.000 εμβόλια τη μέρα, είναι ένα καλό ποσοστό, και αφού σιγά σιγά θα το φτάσεις, όχι στις 31 Μαΐου, στις 30 Ιουνίου θα είσαι πολύ καλύτερα. Γιατί δεν μπορούσες να περιμένεις 1,5 μήνα να ανοίξεις τότε τον τουρισμό και να είσαι λίγο πιο σίγουρος? Γιατί κάνεις αυτό το ζύγι? Γιατί δεν μπορούσες να στηρίξεις για 1,5 μήνα ακόμα τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στον τουρισμό, για να είσαι πιο σίγουρος, για να μην έχεις νεκρούς, για να μην επαληθεύσεις? Θυμάστε πότε συζητούσαμε την πρόβλεψη για 12.000 θανάτους στην Ελλάδα όταν ήμασταν ακόμα στους 7 και λέγανε τότε τα ξένα πανεπιστήμια ότι θα φτάσουν στις 12.000 οι θάνατοι και ήδη ξεπεράσαμε τις 11. Και γιατί παίρνεις ένα τόσο μεγάλο ρίσκο για ένα μήνα τουρισμού λιγότερο που μπορεί να έχανες εάν κρατιώσουν λίγο ακόμα. For we're staunch, fit and proud, and we'll suffer no more of your blows and unkind words. Γιατί σου λέει τώρα έχω και τα self-test που είναι ο μεγάλος μου σύμμαχος. 86% η αναξιοπιστία στο θετικό και κανένας δεν ξέρει, στο θετικό αποτέλεσμα εννοώ, και κανένας δεν ξέρει πώς είναι η αναξιοπιστία του self-test όταν βγαίνει αρνητικό, που εκεί είναι το πρόβλημα. Κάνατε το self-test στα παιδιά, τα στείλατε με το πιστοποιητικό σήμερα από την πλατφόρμα ότι είναι αρνητικά. Δέχτηκαν όλα τα παιδιά να το κάνουν? Υπάρχει μεγάλο ποσοστό, εκεί τώρα αρχίζει η ατομική ευθύνη, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που έχουν δηλώσει ψευδώς. Ποιος ελέγχει ότι έκανες? Ένα αίτημα που βάζαμε έτσι διάφοροι τρελοί σε αυτήν εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο, που έλεγες ότι κανονικά θα έπρεπε σε κάθε σχολείο, ναι, περιοδικά, ανά περιφέρεια, ανά δήμο, να υπάρχουν συνεργεία και να κάνουν τεστ στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Έλα μωρέ, δώσ' του εκεί ένα self-test να το κάνει μόνο του και ό,τι θέλει ας δηλώσει. Μάλιστα. Δώσ' του ένα self-test που δεν έχει κλινικές μελέτες, δώσ' του ένα self-test που αποδεδειγμένα είναι αναξιόπιστο, αλλά άμα κάτι πάει στραβά, φταίσαι εσύ που δεν το έκανες καλά στο παιδί ή φταίσαι εσύ που το δήλωσες ψευδός. Όμορφα και απλά. You love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Well, all right. A million times I'd ask you, and then I've asked you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. Σας αφήνω για σήμερα. Να προσέχετε εκεί έξω. Δεν έχει περάσει το κακό και ας λένε. Γιατί με αυτό το πες τελικά σου τριβελίζει το μυαλό. Ενώ τα πράγματα δεν είναι ακόμα καλά. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνουν χειρότερα με το άνοιγμα του τουρισμού και με την άρση όλων αυτών των περιορισμών. Από εκεί και πέρα, αν σας ρωτάνε πώς είναι οι εμβολιασμοί, να μην κολώνετε πουθενά, να τους λέτε 800 εκατομμύρια και βάλτε ό,τι άλλο γουστάρετε, βάλτε παραπάνω. Εξάλλου τσάμπα είναι όταν το λες, δεν πληρώνεις τίποτα. Καλή συνέχεια, προσοχή, για χαρά. If you really love me, say yes, but if you don't